بگن که از بهار بگو، از دل بیقرار بگو، به شوق دیدن کسی از تب انتظار بگو. میگن که از بهار بگو، از دل بیقرار بگو، به شوق دیدن کسی از تب انتظار بگو. چجوری از بهار بگم، از دل بیقرار بگم، چشم انتظاری منو کشت. میگن که از بهار بگو، از دل بیقرار بگو، به شوق دیدن کسی از تب انتظار بگو. میگن که از بهار بگو، از دل بی قرار بگو، به شوق دیدن کسی از تب انتظار بگو. میگن که از بهار بگو.